حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر دی جہاں تک کہ ان کا گھوڑا دوڑ سکے، چنانچہ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا حتیٰ کہ وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینک دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ان کا کوڑا پہنچا انہیں دے دو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3072۔